محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أول يوم تنبدا kutanguliza shukurani zetu kwanza kwa uongozi wa msikiti kutokana na ikram yao ya kutukaribisha katika nafasi hii ya kuzungumza na Waislamu katika msikiti huu. Tumuombe Allah tabaraka wa taala awajaze kila la kheri na yatakayofanyika katika mkusanyiko wetu huu Allah awaandikie katika hasanati zao. Lakini pia ni shukurani kwa waumini wa msikiti huu walio jirani ya msikiti huu kuitika kuja kwa ajili ya kutusikiliza kwa yale ambayo tumekusudia kuzungumza nanyi, mkawa mmehiari kubakia kusikiliza haya, pia twashukuru. Na lililopo mbele yetu katika tukio hili ni nadwa, mazungumzo kwa njia ya muundo wa nadwa. Na nadwa maana yake kwa lugha ya Kiswahili nyepesi ni makongamano. Kongamano pia vile vile ni msamiati unaotafsirika kwamba ni ufikishaji kama mhadhara hivi, lakini sambamba na wahadhiri kuwa zaidi ya mmoja. Kwa maana mtindo wa mazungumzo wa nadwa ni tofauti na mtindo wa mazungumzo ya muhadhara. Muhadhara anakuwa ni mzungumzaji mmoja mwanzo paka mwisho, kisha wahudhuriaji wakauliza maswali kama yapo, na muhadhara ukao umekwisha. Sasa huu si muhadhara, hii ni nadwa. Nadwa ni somo linalokuwa linafikishwa na shekhe zaidi ya mmoja, na kila mmoja anayekuja anakuwa na maudhui ambayo iko mezani. Mfano maudhui tunayokusudia au ambayo huwa tunaiendesha katika nadua zetu ni kuhudhurisha maudhui inayohusu nafasi ya maswahaba, ubora wa maswahaba, fadhila za maswahaba katika Uislamu. Hii ndio maudhui mama ambayo tunatembea nayo katika nadua zetu. Kwa hivyo kwa mtindo huo atakuwa shekhe akiingia kuzungumza, basi atakuwa analenga ima kuelezea nafasi za maswahaba au ima kutetea yale ambayo yako dhidi ya maswahaba kutoka kwa wale waliokuwa dhidi ya maswahaba. Kwa hivyo haya ndiyo ambayo yatarajiwe kusikilizwa katika nadua hii. Walillahi alhamdu wa hadhiri mpaka hivi sasa, hususan wale walioko katika kipindi au yule aliyoko katika kipindi cha kwanza tayari amekwishahudhuria, tunaye walillahi alhamdu na yuko tayari kabisa kuanza nadua yetu. Na mimi ilikuwa nafasi yangu kubwa ni kuhudhurisha maelekezo ya nadua hii na muongozo mzima. Wakati huo huo ningependa nijue uongozi una mpangilio gani kuhusu swala ya Isha, kwani jambo hili linakwenda kwa muda na wazungumzaji tunatakiwa tuwapangie muda maalum. Haiwezekani kulifanya hili bila kujua taratibu ya msikiti. Swala ya Isha tutasali kwa muda gani ili tuweze kumudu kwenda na zoezi letu. Tayib, barakallahu fikum. Kiongozi imamu wetu Allah muhifadhi ametupa takwimu nzuri ya muda wa Isha utakuwa ni 2:30 insha Allahu taala. Kwa hivyo basi, kama nilivyohudhurisha, mada itakayozungumzwa ni fadhila na utukufu na ubora wa maswahaba katika Uislamu. Labda kidogo, kwa nini sisi tumekuwa katika nadua zetu tumekuwa tunatembea na anwani hii tu? Kwa wale wanaofuatilia nadua zetu, hakuna mahala tulikuwa tuna maudhui tofauti na hii. Sasa kwa wale wa msikiti huu iko bora, iko haja kufahamu kutoka kwetu kujielezea kwa nini tumetembea na maudhui hii katika kila nadua. Sababu ni kwamba watu kwanza wajue huu Uislamu usingesimama na wala leo usingekuwepo bila kazi iliyofanywa na maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sasa kuzijua fadhila zao, ubora wao na utukufu wao ni jambo muhimu sana kwa Muislamu, ili anapokuwa anautumikia Uislamu aweze kujua na wale waliofanya kazi ya kuueneza huu Uislamu. Hili ni lengo la kwanza. Lengo la pili ni kwamba wapo watu waliojinasibisha na huu Uislamu, lakini mfano wake ni kama katika zizi la mbuzi kukawa kuna chui aliyojivika ngozi hiyo ya mbuzi akaingia kwenye zizi. Nikiwa na maana kwenye Uislamu huu ambao tunakubaliana na tutakubaliana na yote yatakayozungumzwa kuhusu fadhila na ubora na nafasi ya maswahaba, kuna Waislamu ambao wamejivika Uislamu, wao hawauoni huo ubora, hawazioni hizo fadhila wala utukufu wa maswahaba kama jinsi utahudhurishwa hapa hivi punde. Wapo Waislamu hao. Sasa yawezekana ikawa kama sio wingi wetu basi wachache wetu tutakuwa hatuwajui watu hawa. Hawa ni watu wanaotambulikana kama rawafida au shia. Mashia wao ni kama chui aliyojivisha ngozi ya mbuzi akaingia katika zizi la mbuzi. Ni hawa mashia waliojivika Uislamu wakaingia katika society, katika jamii ya Kiislamu, wakajipamba identity ya Kiislamu, lakini yale yanayohusiana na Uislamu kama nafasi za maswahaba wao wakawa against, kinyume kabisa na kuitakidi vile Waislamu wote wanavyoitakidi, hasa hasa kuhusiana na maswahaba. Wanao mengi, lakini hili ndilo kubwa mno katika mengi walionayo yanayokinzana na Uislamu walionao Waislamu wengi, wa kuanzia maswahaba mpaka wa leo wanaokwenda na Uislamu kwa mujibu wa Qur'ani hii, kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, hakuna zaidi ya wao kuwa ni wapinzani tu. Na haya ni katika yale tukayaona yaambatanishwe pamoja na maudhui ya kuelezea ubora na utukufu na nafasi ya maswahaba, lakini pia paambatanishwe na kuwaeleza watu hawa ambao wao ni maadui wako dhidi ya maswahaba. Haya ni katika yale ambayo yanatafsiri malengo makubwa ya kutembea na dua zetu kwa maudhui hii. Sasa basi, ningependa moja kwa moja nimkaribishe akhana al-fadil Abu Ubaida Zubairi, somo yangu huyu wakati mwingine ni Rajab, mwana wa Mnenge Mulaqab, aje mbele yenu kwa ajili ya kufikisha maudhui ambayo itazungumzia hii anwani niliyoitaja. Atakuja kuelezea nafasi na fadhila za maswahaba katika Uislamu. الاخ الفاضل فليتفضل المشكوره الماجوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الإمام الحاكم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة على غيره أذلنا الله لقزاهم كتك إيماني بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى فمجنكم تكي زيادة يصالنا سلاما متموت محمد صلى الله عليه وسلم mtume ambaye tunazingatia sisi Allah tabaraka taala kutuletea mtume sallallahu alayhi wasallama ni neema kubwa mno kwetu sisi na haya anayasema mwenyewe Allah tabaraka taala pia katika Qur'ani katika surati al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala anasema لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وكهكيك الله سبحانه وتعالى أمن يميشك وومين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فلألف وفلكي أمتومي أنا يتوكان نواو لمن آدم وزاو لكن كازي أمتومي هو يتلو عليهم آياته أنا وسمي وهو آية الله تبارك وتعالى ويزكيهم أنا وتكسر ونشرك ونكفر ونمذنب ويعلمهم الكتاب والحكمة أنا وفنديش وهو قرآن ونصنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كوهكيكا هاو وميني قبل كنجي ونمتمهوي ولكوا كتك وفتف ووازي هذه اللي نثبتك كتك تاريخي katika jamii ya Kiarabu kabla bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ajaletwa ulikuwa ni umma ambao umepoteza dira yatosha tu kwamba kufikia hatua wakawa wanawazika watoto wao wa kike wakiwa hai na wanaogopea aibu na fedheha kama vile yaitoshi pia wakawa wanawaua watoto wao wa kiume kwa kuogopea njaa wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi Allah anasema na wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopea njaa nahnu naruzukukum wa iyahum sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao inna qatlahum kana khit'an kabira kwa hakika kuwaua wao ni makosa makubwa hii ndio jamii ya Kiarabu kabla bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ajaletwa walikuwa wakiwaua watoto wao wa kiume kwa kuogopea njaa na walikuwa wanawaua watoto wao wa kike kwa kuogopea aibu na fedheha wa idhal mawudatu su'ilat بأي ذنب قتلت أسمتم صلى الله عليه وسلم أكاجا كتك نيمة أم بأي الله أليو إليتك وتسيسي أكاجا أمتم صلى الله عليه وسلم أكو يونو آية مام أم بأي أن يكو فلكي أكو يونو ووتو ونادم كوي هتون أبودي سيسي كم تكي صالة سلامة أمتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم ندوزانكو كما أليف تنقليزا ما إليزو مزنقمزاجي ومانزو aliyenipa nafasi ya kuzungumza mimi kwamba tumekusanyika katika nyumba hii katika miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka taala pamoja na fadhila zinazopatikana za watu kukusanyika katika maeneo haya hasa lengo likiwa ni kwa ajili ya kuelekezana masuala ya dini lakini moja katika masuala hayo ya dini ni suala zima la kuzungumzia fadhila za masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa sababu huyo mtume wa sallama tunayemtaja ni neema aliyekuja kutuondoa sisi katika dhalala alikuwa ana wanafunzi wake aliyowafundisha dini hii na yeye mtume sallallahu alayhi wa sallama hakufika katika miji yeye mtume sallama aliyama kutoka Maka akahamia Madina lakini katika tarehe tunasoma Uislamu uliingia katika nchi za Ulaya za mashariki zaidi ya miaka 800 ni wakina nani waliokuwa wamelifanya jambo hili ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kabla tujazungumzia fadhila hizi za masahaba, kuna angalizo tunataka tuliweke. Inawezekana katika kuzungumzia hizi fadhila za masahaba tukawataja baadhi ya watu ambao hawataji masahaba kwa uzuri. Sasa tunachokifanya sisi ni kuwatetea mabwana wakubwa hawa ambao lau kama si Allah tabaraka taala kisha hawa kwa jitihada zao, sisi dini singetufikia katika miji yetu. Wao ndio waliobeba Qur'ani, wao ndio waliobeba sunna, kwa maana mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuyafikisha kwa watu. Leo akikaa mwalimu hapa msikitini akawa anafundisha hadithi ima iwe Riyadhu Salihin ya al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'iyya, au iwe anafundisha Bulughul Marami ya Hafidh ibn Hajari ambaye pia ni Shafi'iyya, akawa anafundisha, lazima atasema an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, atasema hivyo an fulani an fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, an Abi Hurairah, kutoka kwa Abi Hurairah qala, amesema Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema. Kwa maana wao ndio walikuwa wakati ni wawakilishi wa kutufikishia dini kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaipokea wao ndio wakaileta kwetu sisi. Ndio maana al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake amepokea athari, amepokea athari kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, fa wallahi alladhi la ilaha ghayru, naapa kwa yule ambaye hapana apasaye kuabudiwa kwa haki asiyekuwa yeye, ma min ayatin fi kitabillah, hakuna aya yoyote katika kitabu cha Allah tabaraka taala, yani katika Qur'ani, illa wa ana alam, isipokuwa mimi ninafahamu, aina nazalat, wapi imeteremka, wa bima nazalat, na kwa sababu gani aya hiyo imeteremka, lailan am nahara, je aya hiyo imeteremka usiku au mchana. Kisha akasema hivi, walau kuntu alam, lau kama mimi ningekuwa nikifahamu, anna ala wajhi al-ardhi, kwamba hakika katika ardhi hii, katika uso wa ardhi, kwa maana anakusudia katika ardhi hii, alamu minni bi kitabillah, kuna mtu anayenizidi mimi katika kukifahamu kitabu cha Allah tabaraka taala, tanawaluhu al-mataya, ngamia anaweza kumfikia huko alipo, la ataituhu, mimi ningemwendea Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ndiyo sahaba ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia ikra alayya al-Qur'an, hebu nisomee mimi Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaulizwa na Abdullah ibn Mas'ud, wa kaifa akra alayka wa ilayka unzila, vipi mimi nikusomee Qur'an wakati wewe Qur'an imeteremka kwako? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, kwa hakika mimi ninapenda kumsikia asiyekuwa mimi akisoma Qur'ani. Nipo Abdullah ibn Mas'ud akaanza kusoma aya za mwanzo katika surati An-Nisa'i mpaka alipofika katika aya wa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kufikia aya hii akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, hasbu, inatosha, inakutosha Abdullah ibn Mas'ud. Fa idha aynahu tadma'an, ghafla macho mawili ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yakiwa ni yenye kutoa machozi kutokana na ule ujumbe ambao uliobebwa na aya ile, juu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndo atakayekuwa shahidi katika umma huu, kama kuna watu watakuwa wameeleta ambayo hayapo katika dini hii, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam ndo atakuwa shahidi katika siku ya kiyama. Sasa hao ndio masahaba. Sasa tunachokifanya sisi ni kutetea heshima zao. Sasa ikionekana kwamba kwa kule kutetea heshima za hawa labda kundo kuna hatarisha amani, kuna taka kuleta vurugu, kuvunja umoja katika Uislamu, utakuwa si maneno ya sawasawa. Hivi atokee mtu anamtukana sahaba, Abu Bakari kadha, Umari kadha, maswahaba wote walilitaji baada ya kufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa watu watatu, au katika maelezo isipokuwa watu saba: Ali bin Abi Talib, Hasan, Huseni, Miqdad, Ammar ibn Yasir, Suleiman Farisi. Sisi tukasimama tukasema hapana, sio hivyo, bali maswahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ambao waliokuwa wameutetea Uislamu baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallama ni wengi mno, si hao watu saba tu peke yao. Sasa kama itaonekana kwa kuwatetea maswahaba ambao wanatolewa katika Uislamu ndio inaonekana kama mnataka kuleta vurugu, hii itakuwa si sawa sawa. Yaani atokee mtu anatutukania si maswahaba zetu na sisi tusimame kutetea heshima zao, nani hapa kiuadilifu ambaye anaonekana anataka kuleta chokochoko? Sasa baada ya maelezo haya, ndugu zangu, kwa nini sisi tunazungumzia fadhila za maswahaba? Kwanza wao ndio wa mwanzo kukubali Uislamu. Wao ndio wa mwanzo kukubali Uislamu. Na jambo la pili, wao ndio walioibeba dini hii mpaka kutufikishia sisi. Na jambo la tatu, wao ndio walisahibiana na mtume sallallahu alayhi wasallama. Ndio maana ya kuitwa masahaba. Sasa katika Qur'ani Allah tabaraka taala ametaja ubora wa mabwana wakubwa hawa ridwanullahi alayhim. Kwa mfano, utakaposoma katika aya nambari 100 katika surati Tauba, Allah tabaraka taala anasema wasabiquna alawwaluna, na wale watu waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansari, katika muhajirina yani wale masahaba ambao waliohama kutoka Maka, wal ansari na wale ansari masahaba ambao ni wakazi wa Madina ambao Allah amewasifia katika aya nyingine, wal ladhina tabawwa ad-dara wal imana, na wale ambao waliokuwa wamechagua ukazi yani sehemu ya makazi pamoja na imani, yuhibbuna man hajara ilayhim, wao wanampenda au wanawapenda wale waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kwa Allah anasema wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na katika ansari, walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale watakaowafuata wao kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewawia radhi wao na wao wamewawia radhi Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah amewaahidi wao pepo ambayo inapita chini yake mito. Sasa ukichukua hii utaona namna gani juu ya fadhila za masahaba, kiasi ambacho Allah tabaraka taala ametangaza radhi juu ya watu hawa na akaleta aya katika Qur'ani za kuthibitisha hilo, aya ambazo zitakazokuwa zinasoma mpaka kiyama. Vipi watu hao wawe watu wabaya? Yaani Allah alete aya, alete aya maalum katika Qur'ani ya kuzungumzia ubora wa bwana hawa, tena si ubora tu, na Allah akathibitisha kwamba amewawia radhi wao. Aya hiyo ikawa ni yenye kusoma kwenye Qur'ani mpaka siku ya kiyama, kwa sababu utakaposoma surati Tauba ukifika aya nambari 100 lazima usome hiyo. Labda uikatae kwamba hii haipo, uluke. Na ukikataa unaingia katika matatizo mengine, kwa sababu katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu Allah tabaraka taala amethibitisha yeye ndo ameteremsha Qur'an na yeye ndo mwenye kuhifadhi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kwamba sisi ndo tumeiteremsha hii Qur'an na sisi ndo mwenye kuhifadhi Qur'an. Qur'ani imepata baraka, imeepukika na kuna mikosi iliyokuwa imepatwa vitabu vilivyotangulia ambavyo watu waliingiza mikono yao. Fa wailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillah, adhabu kali kwa wale ambao wenye kuandika maandiko kwa mikono yao kisha wanasema aya inatoka kwa Allah, lakini Qur'ani Allah tabaraka taala akawa amechukua dhamana ya kuhifadhi Qur'ani. Ndani ya Qur'ani Allah ameleta aya nambari 100 katika surati Tauba akithibitisha juu ya ubora wa maswahaba na amewawia radhi wao. Sasa hapa aya hii unaweza ukasema yeye minal muhajirina wal ansari, kwamba ukawataja muhajirina wenyewe labda ni Ali bin Abi Talib labda na wanaye ukasema ah ndio hivyo, lakini imekuja aya nyingine sasa inawaingiza maswahaba wote kwa pamoja. Allah tabaraka taala anasema katika surati al-Fath aya ya 18, laqad rawiya Allahu 'anil mu'minina, wa hakika Allah tabaraka taala amewawia radhi waumini, idh yubay'unaka tahta ash-shajara, pale walipokuwa wamechukua kiapo cha utiifu kwako wewe chini ya mti ambao ni bayatu ridwan. Na maswahaba walioshiriki katika bayatu ridwan akiwemo Abu Bakar, akiwemo Umar, akiwemo Ali, na bayi ilikuja baada ya mkoishi kuenea uzushi wa kwamba Uthman bin Affan amefanya nini, anauliwa. Allah alichukua amewawia radhi wale maswahaba walioshiriki katika bayatu ridwan. Sana mbele Allah tabaraka taala akasema fa'alima ma fi qulubihim, kwa sababu Allah amefahamu yale yaliokuwa katika nyoyo zao. Wanasema wafasirina akiwemo miongoni mwao Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi anasema ai maana yake kwamba Allah tabaraka taala amefahamu minan imani wattaa, katika imani waliokuwa nayo na utiifu mbele ya mola wao. Sasa Allah amewawia radhi wale masahaba ambao waliochukua ahadi, waliochukua kiapo cha utiifu katika bayatu ridwan. Hii ni aya ipo katika Qur'an. Sasa atakapotokea mtu sasa akaanza kuwajeruhi masahaba, mfano Abu Bakari akamtoa, Umar akamtoa, kama wanavyofanya mashia kupitia katika vitabu vyao, na hii ndio misingi katika dini, kwa sababu dini mtu anahukumiwa katika dini kwa moja mambo mawili, kwa anayoyasema au kwa yale anayoyaitakidi kupitia vitabu vyake. Kwa hiyo sasa itakuwa swali la kujiuliza liko hivi, je, tukubali kukubali kuyakubali aliyoyasema Allah kwamba Allah amewawia radhi masahaba, au tukataa tukubaliane na wao ambao wanaosema hapana, masahaba wote walirisadi baada ya kufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa nafarum qalil, kundi chache tu ambao ni hao masahaba tuliwataja hivi punde. Bila shaka si sawa sawa. Kwa hiyo aya hizi mbili nafikiri zinatosha katika upande wa dalili katika Qur'ani za kuonyesha fadhila za masahaba, pamoja na kwamba aya ziko nyingi, kwa sababu leo hii ya watu ambao wenye kuwazungumza masahaba kwa ubaya na kuwatukana, ukirejea katika surati Tauba kwenye aya ya 66 kama na 6 hivi, wakati masahaba walipokuwa narudi katika vita vya Tabuk, njiani wakatokea baadhi ya wanafiki wakazungumza maneno ya kuwakejeli masahaba, wakaanza kusema hatujawaona watu ambao wenye kupenda sana kula lakini waoga kwa maadui kama hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia yale maneno yakisemwa na mmoja katika wanafiki wakizungumza, yule sahaba akamwambia wallahi la akhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innafa, lazima nikamweleze Mtume sallallahu alaihi wasallam haya mnayosema. Wale mabwana baada ya kumsikia huyu bwana akashachukua haki yako cha kwamba atakwenda kuyaeleza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichotokea pale, kwamba kilichotokea pale ikawa sasa wale mabwana wanaanza kujitetea, wanasema kuna na khubu wala nabu, kwamba sisi tulikuwa tunafanya porojo, tulikuwa tunacheza cheza, wala tukusudii kweli kwamba kuwakejeli, kwa maana ni mambo ambayo hayakutoka katika nafsi zao, ni mdomoni tu. Allah tabaraka taala akawapa hukumu ya kufuru watu waliokuwa wamewafanyia istidhai masahaba. Wala in saaltahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, na kama ukiwauliza wao watasema sisi tulikuwa tunafanya porojo na tulikuwa tunafanya mazungumzo tu, ili mradi safari kwa sababu ni ndefu, bila kuzungumza tunaweza tukapata na uchovu. Qul, sema Muhammad, waambie abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hivi Allah tabaraka taala na mtume wake na aya zake nyimbo mmeona sehemu ya kufanya istidhai? La ta'tadhiru, hakuna kutoa udhuru, katika fastum baada imanikum, msakufuru baada ya kuwa na imani. Na ahlul ilm wanasema aya hii ni dalili kwamba alulama warathatul anbiya, kwa sababu angalia aya ilivyokuja, waliotukana na kukejeliwa ni maswahaba, lakini Allah anatoa hukumu anasema hivi, Allah na mtume wake na aya zake nyinyi ndio mnafanya sizai. Leo nini hukumu ya watu ambao wanaotoa maswahaba katika kwenye dini? Hao waliokejeli Allah akawaingiza katika hukumu ya ridda ya kufuru. Sasa wanatokea watu wanaitakidi kabisa katika nyoyo zao kwa maswahaba wao walikufuru na wanawatukana maswahaba, bali wanafikia hatua kwamba katika miongoni mwa itikadi katika dini yao kwamba inafikia hatua kwamba ikifika kila jioni ni kuomba dua maalum ya kumlaani Abubakari pamoja na Umar. Yeye watu wao watakuwa na nafasi gani mbele ya Allah tabaraka taala? Kwa muhimu, tumesema aya ni nyingi mno zenye kuzungumzia fadhila za maswahaba na ubora wao, lakini aya hizi tulizozitaja kutokana na munasaba kama tulivyozungumza hii ni nadua zinatosha. Lakini pia katika upande wa hadithi, bwana mtume sallallahu alaihi wasallama amethibitisha juu ya ubora wa maswahaba katika hadithi ya Abdullah, katika hadithi ya Abi Huraira, katika sahihi Muslim, mtume sallallahu alaihi wasallama anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu. Falladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake. Lau anna ahadakum, lau hakika ya mmoja wenu nyinyi, anfaka, ataamua kutoa, mithla uhudin dhahaban, mfano wa mlima Uhudi, akatoa sadaka au akatoa aina yoyote ya kujikurubisha kwa Allah yenye ukubwa kama mlima Uhudi, ma adraka mudda ahadihim au nasifahu, kwamba hataweza kufikia kile kibaba cha mmoja katika masahaba au nusu yake. Yani muislamu yoyote asiyekuwa sahaba akatoa sadaka yenye ukubwa wa mlima mkubwa. Mtume za sallam aliutaja mlima Uhudi kwa sababu alikuwa anazungumza akiwa Madina na watu wakiwa mji wa Madina. Ukitaka kuwatolea mfano wa mlima mkubwa, basi unawazungumzia wa mlima Uhudi mkubwa. Sasa lao kama mtu atatoa sadaka ya mlima Uhudi, tena sadaka hii ya dhahabu, sio sadaka ya unga uliojaa kama mlima Uhudi, ni dhahabu, haiwezi kufikia thamani ya kibaba cha sahaba au nusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ameanza kutanguliza tahadharisho la kuacha kuwatukana masahaba, alafu baadaye akatilia mkazo katika suala la kuepuka kuwatukana masahaba, akataja ubora wao. Moja katika ubora wao, amali kubwa tunazozifanya sisi hazifikii daraja la amali ndogo wanazofanya wao. Wewe umefanya nini wewe mpaka leo uje kusema Abubakari si lolote si chochote? Wewe kwenye dini hii wewe umefanya nini? Mtu ambaye Allah tabaraka taala katika Qur'ani anathibitisha ndio rafiki yake mtume sallallahu alayhi wasallam, idhi yakulu li sahibihi la takhfu wa la tahzam inna Allah maana. Ni nani yule Abubakari? Mtu ambaye baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kufa, maswahaba wamekaa wanajadiliana ni nani ambaye atakayesimamia mambo ya dunia yetu yaende sawa, kwa sababu ndio kazi ya khalifa, dini ishakamilika. Maswahaba wakavutana, mwisho maswahaba wanakumbuka katika tukio ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kipindi aliumwa akashindwa kuswalisha, akamtanguliza Abubakari ndio waswalishe watu. Maswahaba wakasema laqad radiyahu sallallahu alayhi wasallam li dinina afala anarudahu li duniana, mtume sallallahu alayhi wasallam amemridhia bwana huyu kwa ajili ya jambo la dini yetu ambayo ni swala, akatusalisha, kwa nini tusimridhie sisi kwa jambo la dunia yetu kutusimamia katika mambo yetu? Abubakari huyu afu aonekane si lolote si chochote, akaonekana kwamba ili uonekane wewe muislamu wa sawasawa, kwanza mpe red card bwana huyu, mpe kadi nyekundu atoke kwenye Uislamu. Wewe umefanya nini? Sasa mabwana, mtume sallallahu alaihi wasallam katika ubora wao anaelezea sadaka au mali wanayoitoa wao kwa ajili ya Allah tabaraka taala, hata kama itakuwa mfano wa mfano wa kibaba, haifikii sadaka tutakayoitoa sisi tusio kwa wao, hata kama itakuwa mfano wa mlima mkubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja mlima Uhud akikusudia mlima mkubwa, kwa maana ndio maana hata katika hadithi ya mafadhila za kuswalia sala ya jeneza Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba man shahida aljanaza hatta yusalli falahu qirat, akaelezea huma qiratani ya rasul mithlu jabalaini alazimaini, na sehemu nyingine kila qirati moja ni mfano mlima Uhud. Msije mkaja kushangaa mlima mkubwa ndio mlima gani, mlima Uhud, mlima Uhud ndio mlima gani, mlima mkubwa. Hii hadithi ya kwanza katika fadhila za masahaba. Hadithi ya pili ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairu nnasi karni, bora ya watu ni wale watu walioishi katika karne yangu mimi. Watu gani hao? Watu walioishi katika karne ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni watu gani? Sahaba. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bora ya watu ni wale watu walioishi katika karne yangu mimi. Thumma alladhina yalunahum, kisha ndio wale wanaowafuata wao, kisha akusema na wao kisha. Unajua Kiarabu, lugha ya Kiarabu ni fasaha zaidi kuliko lugha zote. Yaani kuna tofauti katika Kiarabu na katika Kiarabu. Mtu akisema amekuja Juma na Zuberi, ina maana wamekuja pamoja. Lakini ukisema amekuja Juma kisha Zuberi, ina maana amekuja Juma alafu baadaye ndo akaja Zuberi. Kwa hiyo Mtume Muhammad anaelezea watu waliokuwa bora ni masahaba, alafu baada ya masahaba wanafuatia wale wanafunzi wao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuata wao. Akazitaja karne tatu ambazo ni quruni al-mufaddala. Hasa Mtume Muhammad anaelezea hivi, hawa ndio watu bora, ni watu ambao wameunusuru Uislamu katika hali ya shida. Yale tunayosoma katika vitabu vya sira si vichekesho, ni mambo ambayo yametokea, ni kutokana na watu wenye imani. Nani hapa amejaribu hata siku moja kwa mali yake aliyokuwa nayo, labda na miliki milioni 30, kwa sababu ana rafiki yake anampenda tu akampa milioni 3, fanye mtaji wa biashara au milioni 10. Tena sio kwa kumkopesha hivi, chukua tu bure milioni 10. Nani kafanya mambo kama haya? Kama wapo ni watu wachache, lakini maswahaba, watu ansari walifikia tu mtu anaigawa mali yake nusu kwa nusu. Hii ya kwangu, hii ya kwako. Haitoshi hiyo, mtu ana wake wawili au watatu, anamwambia ndugu yake, tafuta mke ambaye unaimuona mzuri kwako, mimi nimwache, ikimalizika eda yake umuoe. Watu walifikia tu ya namna hii, mtu aje wazungumze kwa dharau watu wa namna hii? Ilitosha tu basi, kama wewe una mambo yako binafsi kunyamaza tu basi. Ilitosha hivyo. Lakini kwa nini watu wanataka kuwajeruhi maswahaba na kuwataja kwa ubaya? Sababu kubwa ni moja tu. Ingawa kuna sababu nyingi, lakini sababu kubwa ni moja. Sababu ni kutaka kuudondosha Uislamu wenyewe. Kwa sababu kama wanavyosema wanawachuoni, at-ta'nu fi sahabati at-ta'nu fi din, kule kuwatia dosari maswahaba ndiyo kuitia dosari dini yenyewe. Li'annahum naqalatuhum wa shuhuduhum, kwa sababu wao maswahaba ndiyo walioipokea dini na ndiyo walioishuhudia. Fa idha sakata ash-shahidu sakata al-mashhudu alayhi, shahidi anapokuwa ameporomoka amedondoka, na kile chenye kutolewa ushahidi nacho kinakuwa kimedondoka. Wewe unakwenda mahakamani, hakimu anasema mlete shahidi wako kukutetea katika jambo lako. Ulipofika mahakamani tu, hakimu hamtaki yule shahidi, wewe tena una kitu huyu, kama ndio huyu akubariki kwa ushahidi. Sasa maswahaba wao ndio walopokea dini, wao ndio walio, maana yake tukisema dini kwa maana ni Qur'ani pamoja na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao kwa sababu hiyo hiyo Qur'ani yenyewe pasipo na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezi kueleweka. Si wako watu hapa bwana wanakuja kuambia watu bwana, ninyi Waislamu mbona mnaswali wakati Allah amesema wa aqimu salata wa atu zakah, simamisheni swala na toeni zaka, mbona bado mnaswali wakati mnaambia msimamishe swala? Lakini nini maana ya kusimamisha swala? Au tuache aya kama hizo ambazo zimekuja katika hali ya challenge. Lakini kuna aya zimekuja, Allah anasema wasariku wasarikatu faqtu'u aydiyahuma, mwizi mwanamme na mwizi mwanamke wakateni mikono yao. Qur'ani shamaliza haya, mtu ameiba haya kata mkono, unamkata wapi? Utupe maelekezo kwenye Qur'ani, unamkata wapi? Ni huku juu, manake pia ni mkono hapa. Ni hapa au ni hapa? Wapi? Au ni hapa katikati? Lakini vile ya kwa wizi upi mtu anakata mkono? Mfano ghafla tunatoka pale nje, mtu kuna sandozi zake za shilingi 5000 tu amezinunua jana tu, kuna mtu anaonekana kazibeba. Huyu mwizi, lete tukate mkono. Ni papo kwa papo. Maelekezo ya kwamba sio papo kwa papo, kwa kiwango gani, anakata wapi, yametoka wapi? Yametoka kwenye sunna. Sunna hiyo pia imepokelewa na nani? Na maswahaba. Pamoja na kwamba Qur'ani yenyewe pia imepokelewa na maswahaba. Kuama bwana wanapoamua kuwajeruhi maswahaba, manake wanakusudia kutaka kujiporomosha dini yenyewe. Ikiwa maswahaba ni waongo, ikiwa ni maswahaba walinitaji baada ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, basi maana yake na kile walichokibeba wao kitakuwa sicha kweli. Kwa maana nyinyi Waislamu dini yenu nyinyi mmeipokea kutoka kwa watu waongo, kwa dini yenu sio ya kweli, jambo ambalo ni hatari kubwa sana. Kwa hali hiyo ndio tumekuwa na kauli mbiu hii, na hali ya kuwa na mapambano ya uwezo wetu wa kusema katika kutetea heshima za maswahaba hao na kuelezea ubora wao na yale ambao waliyofanya katika dini hii, mambo ambayo hakuna yoyote katika sisi amefikia katika walichokifanya wao. Wewe Muislamu unatakiwa ufahamu upi msingi wako katika dini yako ya Kiislamu juu ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika msingi yetu sisi Waislamu ambao ni Ahlus Sunna wal Jamaa, ni kusalimika ndimi zetu pamoja na nyoyo zetu kutokana na maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Nini maana ya maneno haya? Maana yake kwa midomo yetu isiwataje maswahaba kwa ubaya, na nyoyo zetu zisiwachukie maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili Allah ni agizo amelitoa katika Qur'ani. Anasema Allah tabaraka taala, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada yao, yakuluna, wao wanasema, rabbana ighfir lana, ewe mola wetu tusamehe sisi, waliikhwanina alladhina sabaquna bil imani, na wale ndugu zetu waliotangulia sisi kiimani, na watu wa mwanzo kabisa waliotangulia kiimani, hakuna kama maswahaba, hamna. Wanasema wanaochuoni kwamba maswahaba hapa yadkhuluna dukhula alawaliya, wao wanaingia uingiaji wa mwanzo kabisa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, na Allah usiweke katika nyoyo zetu chuki, fundo, bughdha kwa wale ambao waliamini. Rabbana, ewe mola wetu, innaka raufur rahim, hakika yako wewe ni mpole mno na ni mwingi wa kusamehe madhambi. Hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa kuwa.